the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet, it's crap. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Ja jälleen on sunnuntaipäivä, mikä tarkoittaa sitä ainakin näin meidän osaltamme, että meidän pyhäpäivämme on hävyttömästi keskeytetty sen parissa, että puhumme hieman. Me puhumme politiikkaa, mutta puhumme teknologiaa, uutta mediaa ja sen sellaista. Tämä on tosiaan Puhujainkulma ja täällä meillä on taas Puhujainkulmassa suuria ajattelijoita, podcastaajia, muita ja Jani. Joten aloitetaan saman tien, koska se tuli jo sanottua. Jani, hyvää päivää. Päivää. Sä täällä kyselet sun Skype-tilissäsi, että mistä nimi ja hosti podcastille. Lisäksi tarvitaan läjä ideoita, eli ilmeisesti jo uutta systeemiä tämän nörttinurkkauksen sijalle tekemässä. Jonkinnäköistä ohjelmaa olisi jo ihan. Peräti ohjelmaa? Joo. Sitten meillä on vanhoja tuttuja edelleen. Meillä on kalatalous, Jussi. Hyvää päivää. Kaksi tärkeää asiaa. Santosport 3, Pietaveresampu 2 ja Sari Siikander tanssii ihan nätisti tällä hetkellä telekkarissa. No, hehkutan vähän sitä Santasporttia. Mitä pojat hoiti homman kotia ja poika tuli pohjoiseen. Tuli. Mitä, ihan onnellinen olen poikien puolesta, että tietää kuitenkin, että minkälaisen määrän töitä ne on tehnyt. Että. Saitko sä mitään pystiä? Saimme sen mitalin. No niin, siinähän se. Voi sitäkin muistella sitten vanhana ja raihnasena, kun ei pääse enää sängystä ylös ilman apua. Tuossa mun on vääntänyt sen seinään 8000 piikarilla ja sitten se tuli toiselta puolella läpi, niin kontkanut sieltä sen sitten, että ihan nätisti. Näinhän se. Sitten meillä on uusi naama. Meillä on, mä en itse asiassa kysynytkään, millä nimellä sua pitää sanoa tässä julkisesti, joten esittele itsesi sitten ihan niiden termeineen, kun haluat tulla tunnetuksi. No, mä oon Pauli Nieminen, eli saa käyttää koko nimeä tai on mulla netissä nimimerkkikin, mutta se on aika vaikea lausua, niin mä en ehkä sano sitä. Okei, se jääköön sitten tälle asteelle. Sen verran täytyy muuten viime kerrasta sanoa vielä. Oli muuten, mun mielestä ainakin live-meininki oli aika mahtavaa ja hauskaa, että sitä voisi kuvitella tekevänsä joskus toistekin. Tietysti kun Kalajussi on vähän hankalassa kulmassa, niin kai mun sitä täytyy joku kerta lähteä Rovaniemelle ihan sitä varten tekemään. Niin siis nimenomaan mie en ole hankalassa kulmassa, mutta teet asutte siellä eteenpäin. Niin, se on kyllä totta. Me ollaan täällä vähän täällä peräkylillä. Asutaan. Syrjäisen satamakaupungin Helsingin liepeille olemme ripoittautuneet kaikki. Mutta jos, niin, piti jatkaa viime kerrasta, että varmaan ihmiset huomasikin, mulla oli siinä hieman flunssanen olo ja itse asiassa ei ole vielä, tai ääni oli flunssanen, eikä se ole itse asiassa vielä ihan toipunutkaan, että mulla on nytkin vielä vähän tällainen nasaali soundi sen takia, mutta täytyy nyt kertoa sitten näin niin kuin näin niin kuin podcastaajan työmoraalin kertomiseksi, että sen jälkeen mulla meni ääni sillä tavalla, että se palautui. Olisikohan se perjantaina tuntui, että nyt voi jo puhua. Jouduin olemaan poissa töistä ja jouduin olemaan varsin kyhjöttämään vaan sängyn pohjalla katsomaan DVD-tallenteita vaihtelevista televisiosarjoista, niin tässä sitten katsotaan. Tässä on nyt toista päivää ääni nyt jonkinlaisessa kunnossa ja taas tehdään tämmöistä, että katsotaan mitä ensi viikolla. Jos hyvin käy, niin tietysti ei tarvitse ensi viikollakaan mennä töihin, mutta ehkä siellä ei katsottaisi sitä tässä vaiheessa enää hyvin. Vähän samanlaista omistautumista kuin meidän ykköscoachilla. Pojakko Lehtosen Jukka otti viimeisen viimeisestä pisteestä torjunnan heitti sen kenttään ja tuota, sitten perinteisesti kaikki pelaajat ja valmentajat menee sen yhteen rukeamään keskelle, niin kävi ykköskautsilla huono tuuri, se astui jonkun pelaajan jalan päälle ja hakili sen poikki ja huomenna leikkauksen. No, mutta hei, jos joskus täytyy akillesien, että poikkaista, niin eikös nyt ollut se paras hetki? Sari Siikänsä sai 37 pistettä toisesta tanssista. Okei, yleensä me seurataan täällä livenä Macworldia ja vastaavia, niin nyt sitten Kala Jussi altistaa meidät. Mikä se on se ohjelma? Tanssin tähtien kanssa. Okei. Minulla kun ei tuota televisiota. Onkos muuten Pauli Niemisellä televisio? No, onhan tuolla. Ai. Mutta en mä sitä kyllä kovin paljon kato. Vanhaa mediaa, hyi. Mutta joo. Analogisen TV-kortin tietokoneeseen. Se on ytimekästä toimintaa. Voi katsoa videoita. Niin joo, sehän siinä on. Mullakin on, mä ostin justiinsa tuohon minun PC-koneeseen, joka itse asiassa täytyy nyt kertoa, kun meillä ei ole kahdesti aiheita täksi päiväksi, niin voi puhua niitä näitä. Niin mulla itse asiassa siinä on nyt, tämän päivän on itse asiassa ollut kamottava kiire. Mä pääsin toisista hommista vasta 10 minuuttia ennen lähetystä tätä tekemään. Menikö mä poikki vai pistikö Kala Jussi vaan mikrofonin kiinni? Kuuleeko? Se toi noitarumpu. Noitarumpu? Se on kuullut sellainen noitarumpu ääni. Mä luulen, että se tulee sieltä sun systeemistä. Siis, eli ilmeisesti ei ole vielä mennyt poikki. Paulikin on siellä. Mä ihmettelin, että mikä hitto tää noitarumpu on. Joo. Koko ajan paukkuu sen välillä. Nyt ei kuulu mitään. Loistavaa sisältöä taas tässä. Ei no niin, kuulukaan mitään. Nyt voi. Sitten ei kuulu enää. Mutta siis tuossa ostin justiinsa uuden näyttökortin tuohon PC-koneeseen, joka kyllä teki pikkuriikkisen suorituskyky lisäyksen tuohon koneeseen. Aika henkeä salpaavan lisäyksen itse asiassa, mutta kuitenkin niin nytkin mulla siellä pyörii tämän päivän, kun olen tehnyt koko päivän töitä, niin mulla on simulaatiofanaattisuudesta voin kertoa sen. Mulla on pyörinyt siellä koko päivän simulaattori, mutta se ei haittaa mitään. Mä en ole käynytkään siellä, koska seuraavan kerran, kun siinä tapahtuu jotain, mihin täytyy mun jotain tehdä, on viikon päästä. Että tietysti kun on simuilija, ei käytä ajannopeutusta. Mutta joo, jos puhutaan nyt niistä ihan aiheista. Oliko se? Niin, mun piti puhua siitä, että kun mulla on se uusi näyttökortti, niin siihen ei varmaan saa kiinni videoita. Ei, siinä on TV Out, mutta se ei taida auttaa mitään. Siis siinä on Dual VGA, TV Out ja DVI. Yleensä sitä olette just TV-kortin yleensä niissä. Saa sitä antennipistokkeen kautta kai. Sitten yleensä niissä on mitään S-video sun muuta. Okei. No, ihan sama. Erikseenhän on olemassa rautaa. Ainakin Plex Storella on sellaista rautaa, että saa erinäköistä videota niin sisään ja ulos koneeseen. No, loppujen lopuksi. Myös Mäkille. Mulla on kyllä videokone, mutta mulla ei ole kyllä enää paljon videoita, joten eipä siitä kauheasti ole iloa siitä koneesta. Se itse asiassa on perinteiseen tyyliin, niin kuin ei mun televisionikaan, minä siis omistan television, mutta se ei ole lähelläkään tätä, niin ei ole myöskään minun videokoneeni, joka on lähelläkään minua. Missäkään mun DVD-soitin on? No, ehkä siitä ei tarvitse puhua sen enempää. Puhutaan nyt siitä, mistä ollaan tullut puhumaan, eli näistä itse aiheista. Ja lienee kuitenkin suurin näin niin kuin teknologia-alan aihe ja uutinen tällä viikolla se, että Ubuntu 7.04, eli Face to Favn, kun se oli, on julkaistu. Ja mua harmittaa, että Risto ei päässyt meille kertomaan siitä sen enempää, koska hänhän on näiden asioiden tietäjä. missä lie. Pyysi itse asiassa, että Koski-Suomesta oltaisiin lähdetty tekemään audioraporttia. Eilen oli Helsingissä joku julkistustilaisuus ja olisin hyvin mielelläni itse asiassa mennyt sinne, jos ei olisi perjantaina kertonut sitä, että vähän liian tiukka aikataulu noin niin kuin raportoinnin tekemiseen, ja kun täältä ei kuitenkaan lauantaisi oikein helposti pääse poiskaan täältä paikkakunnalta, niin se oli sitten sitä, mutta nyt on sitten uutta Ubuntua. Mä itse asiassa latasin sen, suunnittelen, että laitan, en varmaan tänään jakso, mutta laitan sen tässä lähipäivinä tuohon PC-koneeseen. Onko muilla tarkoitus ruveta nyt leikkimään uudella Ubuntulla? Siinä on kuulemma varsin paljon kaikkea uutta ja jännittävää. No, mä latasin sen heti, kun sen vaan, mutta sitten mä koitin perjantai-aamuna asentaa sitä tuohon mun G3-seen, niin Mäkkiin. Niin, mä en saanut sitä jostain kumman syystä asennettu, että mä varmaan vielä koitan tänään sitä asentaa siihen. Tiedä sitten, että puuttauksen jälkeen tuli vaan valkoinen ruutu ja sitten se sammu. Se ei kuulosta lupaavalta. Jani. Ei ole näytä noin ajureita, mutta 5.1 kumminkin pyörii. Niitä on, näytti mulle jo, niin Ubuntussa ei ole sille ajureita. Jostain kumman syystä Ubuntu 5.1 pyörii siinä. Joo, se on varmaan joku, se on sen verran vanhaa rautaa, että ne on tipauttanut jotain vanhoja ajureita pois. Niin joo. Leikikö Jani niitten äänitteistin kanssa siellä tällä hetkellä? Ei nyt sitä mä tässä, eli muutkin kuulee ilmeisesti. Kuuleeko kukkaan muutolta jytkytystäkö vielä kuulee? Siis mulla kuuluu, toisessa kuulokkeessa äärilaidassa kuuluu just semmonen joku jännittävä. Mikä perkele tuo? Mä oon kanssa ihmetellyt. Joku noitarumpu. Siis mä luulen, että se on jotain näitä Janin eksoottisia viritelmiä, mitä... Siis... Tähän voitais koittaa, että jos mä... Jaa, mitäköhän pirusta koittais? Mä en tiedä... Ei kyllä hajukaan, että mistä moinen johtuisi. Tää skypä näyttää, että se tulisi Henrikiltä. Joo, mutta se näyttää näissä konferensseissa ihan mitä sattuu. Noi pomppii ihan missä sattuu nää palkit. Okay. Koittaa, jos tuo menee yhtä vahvana Henrikinä nyt nauhalle, kun mitä se tulee mulle korviin, niin tätä on tosi ärsyttävä siis, kuunnella sitä jossakin vaiheessa. Siis kuuluuko se sulla niinku ihan kunnolla? Kyllä, tosi selkeästi. Ai jaa, koska mulla se kuuluu ihan niinku todella heikosti vai jossain kaukaisuudessa. Minun on hankala kuulla, niin mitä te puhutte, se tulee niin lujaa tuo. Mä hyppään vähäksi aikaa pois kelkasta ja tuun takas, niin katsotaan auttaako se joukosta. Sovitaan näin. Sinne meni Jani. Mutta jatketaan me... Eikös Kalajussi joskus oo Linuxia kans kattella? Joo, se oli justin tässä samassa kannettavassa läppärissä. Tuossa kannettavassa Windows-koneessa, niin... Ei, kannettava läppäri on itse asiassa varsin hyvä termi. Mä oon käyttänyt tästä lähti. Niin siinä oli meidän, tai siis siinä on itse asiassa vieläkin Ubuntu, mutta siihen pitäisi jossakin vaiheessa ihan niin oikeasti keskittyä ja tutkia, että miten se toimii. Kun muun muassa yritin saada se jonkunnäköistä tuommoista ihan tahansa mitä softaa sisälle ja ei onnistunut, niin se pitäisi aika katsomaan siis... ihan niin ajan kanssa. Turhaan se tässä vaiheessa olet sitä mulle opettamaan. Katsomaan sitä vaikka joskus rauhallisempi. En mä ajatellut sitä opettaa. Mä vaan ajattelin sanoa, että tämähän on se, mikä kun ihmiset menee ekaa kertaa Linux-käyttäjiksi, niin se on se asia, mihin se usein tökkäsee. Se loppujen lopuksi ei ole kauhean vaikea homma, mutta se vaatii semmoisen oman logiikkansa. Ja, se on, joo, ja tietysti näähän Ubuntun myötä näähän on helpottunut paljonkin. Mutta sitä voidaan, mä voin hyvinkin joskus, jos kiinnostaa, niin minä voin sitten lähetyksen ohikin näistä enemmän puhua. Niin ja sitten katsokko, niin miehen olen tämmöinen kalatalouden erikoismies. Niin, mullahan oli silloin, kun tuli Mac kotiin, niin minä olin pari ensimmäistä vuorokautta täysin vakuuttunut siitä, että paskakone, koska ei siihen saa yhtään mitään asennettua. Mutta niin se vain sitten avautui tämäkin maailma. Ja mitäpä olisikaan puhujainkulma, jos ei kertaakaan kaatuisi Skype. Eli nyt ollaan päästy viimeksi ei päässyt Skype kaatuilemaan, sen sijaan jouduttiin tyytymään siihen, että miehet kaatuili ja tuli tyhjiä ja syviä hiljaisuuksia, mutta eiköhän tämä tästä taas. Eli olit Kalajussi justiinsa kertomassa, kuinka Mac oli ihan paskakone. Niin, en saanut asennettua semmoisen ohjelmia ja olin tosiaan täysin vakuuttunut, että tulipa ostettua, laitettua melko huomattava summa rahaa jankkuuden kaivoon, mutta niin tuo vain sitten aukeni pikkuhiljaa, että en nyt tosiaan yhtään ihmettele sitä, että varmasti on Linuxikin täysin niin kuin saatavissa hallintaan, mutta se vain, että se täytyy se ensimmäinen askel opetella, nähdä sen kummankin. Niin, se on se kuitenkin aina uuden käyttöjärjestelmän opettelu, vaatii sen oman tavallaan harrastuneisuutensa ja motivaationsa, että se on, kun puhutaan usein sitä, että eihän ihmiset käytä käyttöjärjestelmiä, vaan ne käyttää niitä ohjelmia, mutta sanoisin, että se ei pidä paikkansa, että se kuitenkin se vaikuttaa niin siihen käyttökokemukseen lopullisesti. Ja tuo on ihan sama kuin sanoin, että ei auto käynyt ratilla, auto kääntyy renkailla. No niin. Aivan. Niin, vois sanoa todellakin näin, että siinä on vielä se, että konkreettisin esimerkki, mistä mä sanon aina, ja mä tuun aina sanomaan, kunnes sen muuttaa sen. Windowsissa sä et pysty käyttämään, siirtämään tai uudelleen nimeämään tiedostoja samaan aikaan. Eli jos sä vaikka kuuntelet biisiä, sä haluaisit vaihtaa sen tiedoston paikkaa, niin ei se käy ennen kuin sä oot lopettanut sen biisin kuuntelun, kun sitten taas sä pystyt tekemään OS10 ja muissa Unix-pohjaisissa sä voit vaikka heittää sen roskikseen, eikä taatusti taukoa hetkeksikään tuo soitto. Niin, ja sitten vaikka sä oot lopettanut sen soittamisen, niin edelleenkin se sanoo, että tiedosto jäkä on käytössä, eikä sitä voi poistaa. Niin. Äitis on käytössä. Kyllä, se on kanssa. Mutta äitis oli käytössä jo sinut tekee, mummos on käytössä viidenkin. Mutta ei ole reilua haukkua Microsoftia, kun Pörni ei ole paikalla puolustamasta sitä. Paljosta muuten, että se HTC-puhelinmerkki, mitä viimeksi kovasti hämmästeltiin, niin ei se olekaan niin harvinainen merkki, mutta no, se oli edellisen kerran asiaa. Mutta se oli vähän sellaista metaa, kun kaikki katteli sitä puhelinta siinä pöydällä ja niin se ei oikein kuuntelijoille välittynyt niin. Mutta saadaanko koko sarja? Nimittäin mä olen ladannut ja aion asentaa uuden Ubuntun. Ilmeisesti Kalajussi aikoo jossain vaiheessa ainakin kokeilla uutta Ubuntua. Mitenkä välttämättä uutta Ubuntua, mutta nyt Ubuntu on yleensä Linuxia yleensäkin. Kyllä mä suosittelisin kokeilemaan. Tässä on kuullut paljon hyviä asioita. Mitenkäs Jani? Aikooko Jani kokeilla uutta Ubuntua? Jaa. Taitaa jäädä kokeilematta, että siinä se varmaan ihan hyvä ja näppärä tuote, mutta Ai. Nyt meni keskiarvo pahasti. Sä oot tyytyväinen OS10 käyttäjä. Lähteekö Koski Suomi paita? Ei. Annettuja paitoja ei lunasteta takaisin. Ainakaan näin pienestä vielä, joo. Niin, ja en minä halua paitoja, jotka on ollut toisten ihmisten päällä. Mä oon koittanut sitä Ubuntua, niin aluksi on jokin jauennut se, että pitää niitä ohjelmat pitää asentaa se, mikä Synaptikin kautta, kun aluksi lähti googlettamaan ja ajattelin, että siinä olisi joku asennusohjelma tai raahaustyylinen asennus näkis. Se kesti kauan, että tajus, että ne pitää asentaa jonkun ohjelman kautta, joka on aika typerää mun mielestä. Helpompaa googlettaa vaikka FTP Software for Linux. Onko mä kamalan metsässä, jos mä sanon, että ne paketit pitää hakea sit sillä pakettihallinto-ohjelman kautta sit asentaa ne? No, Se asentaa ne automaattisesti, että jos sulla on oikeanlainen paketti, niin sun tarvii vaan tuplaklikata sitä ja se asentuu sinne. kysyy, että haluatko asentaa, painat, että ok, niin se asentaa sen sinne automaattisesti. Tämä on mennyt hirveästi eteenpäin siitä, että kun mulla on ollut toi Puppi Linux käytössä tuossa läppärillä, kannettavalla läppärillä, niin siinä tulee näitä .pup-päätteisiä tiedostoja, niin se on vaan tuplaklikkaa niitä ja sanoo, että haluatko asentaa tämän tiedostojen tai tämän ohjelman, ja sanoo, että kyllä. Ja sitten se on asennettu sinne, että loppujen lopuksi sekin on äärimmäisen helppoa. Tietysti jos paketinhallinta ohjelmastahan löytyi silloin joskus tuossa tuli Ubuntua kokeiltua, räplättyä, niin sieltähän löytyy aika paljon kaikkea, ettei muuta kuin rastin ruutuun, niin sieltä saa aikalaan kaikkea, että... Mutta Pauli, sä kuulut nyt kauhean hiljaa, että väännätkö sieltä nuppia kovemmalle? Syvä hiljaisuus. Oiskos nyt no niin, nyt kuuluu jokseenkin paljon paremmin. Mutta Ubuntu 7.04, se on ilmainen. Käykää katsomassa, jos kiinnostaa ja harrastuneisuutta riittää. Mä en nyt sen kummempaa analyysiä voi siitä antaa, kun en ole tosiaan ehtinyt sitä vielä asentaa, mutta tämän viikon aikana aion niinkin tehdä ja asennella sen tuohon PC:hen. Ja sitten katsotaan mitä. Olisi kyllä hauska saada Ristokin tänne asiasta keskustelemaan. Joten Risto, jos kuuntelet, niin tule paikalle ensi sunnuntaina. Tietysti saa kaikki muutkin tulla paikalle. Eiku viime sunnuntaina. Viime sunnuntaina? Niin. Aha. Okei, Risto, tule paikalle viime sunnuntaina. Minkä takia viime sunnuntaina? Koska maanantaina se ehkä todennäköisesti kuulee tämän, niin ole sitten viime sunnuntaina takaisin. Eiku, no, nyt mä itsekin menen sekaisin. Mä tipahdin ainakin jo hyvän aikaa sitten. Toi on jotenkin hellyttävä kuulla, kun kaveri puhuu itsensä niin ansaan, että siitä ei ole enää mitään pakokeinoa. Näin, elämässä pitäisi olla jengle, jolla pelastaa tilanne. Ja nyt Kanadan kirjeenvaihtajakin tuolla koputtelee, katsotaan liittyyköhän seuraaja. Jännitys kohoaa siinä, että jos hän... kaatuu. Niin. Niinpä juuri. Mutta sehän on vaan, se kuuluu asiaan. Se on, mä oon muuten ihmetellyt sitä, kun jos kuuntelee jotain kansainvälisiä podcasteja, niin kuin esimerkiksi This Week in Techia, tai Mac Break Weeklyä, tai näitä isoja kansainvälisiä podcasteja. Niin se on ihmeellistä, kun niillä saattaa olla hirveä määrä porukkaa, jengi tulee ja menee, mutta koskaan ei kaadu Skypeä. Että onkohan Skypessä joku sisäänrakennettu juttu, että joo, että ei noillaan mitään väliä, se on vaan puhujainkulma. Poikki vaan. Mutta... Joo, luultavasti on silloin, kun on Skypeä alkanut pojat, Fortin pojat tekemään, niin on miettinyt siinä, että jaa, varmaan on jossakin vaiheessa tulee Suomeen semmoinen kuin puhujainkulma. Pistäväpä ihan niin kuin ärsyttääksemme heitä, niin sinne joku Feature, mikä blokkaa sitten, kun sinne on tulossa vaikka Kanadasta justiin sattuu tulevaa porukkaa, niin joka jumalan kerta kyrvähtää sen. Niin, ne on niinku mitä puhujainkulma, ne on paskoja tyyppejä kaikki. Tää kyllä on, pistetään ne kyllä täyteen ansoja. Ja on ihme meininkiä, että Skype on ihan hyvä ohjelma. On he. Jos joku kuuntelee, niin pidetään nyt kulissit edes yllä. Ehkä siinä on joku Suomi bugi, että kaikki suomalaiset puhelut vaan katkee. Niin. Saattaa olla. Tai onko se internetin palveluntarjoajissa joku hassu asetus? Hei, Jani, onko sulla siellä, kun sulla oli niitä hassuja virityksiä, niin onko sulla siellä joku jännitystä kohottava rumpufilli? Ei ole jännitystä kohottava, että ainoastaan semmoinen lepposa. Ah, no toi ei ollut sitä nimittäin. Kyllä tuon nosti ainakin täällä Rovaniemen päässä jännityksen huudettaessa. Katsotaan, nyt tulee Juha Niemi. Mitä tapahtuu? Ollaanko me kaikki vielä täällä? Ilmeisesti. Haloja. No niin, sieltähän kuuluu oikein kunnollakin Kanadan päästä. Itse asiassa vähän turhankin kovaa, pistä vähän pienemmälle. Okei. Hyvää päivää, herkinosilmä. päivää tai huomenta tai... Kuinka paljon on kello Kanadassa? Täällä on kello kuule 10:30 tai vähän enemmän. No mutta siinähän on ihan lepposa. Miten on Kanadassa näkynyt arjessa se, että 18-vuotiaat jääkiekkoilla tipahti pronssiotteluun? Siellä se jääkiekko on viittain juniorien maailmanmestaruuskisat aika iso juttu, että ihan niin oikeasti onko näkynyt. En ole kyllä huomannut. Kyllä täällä tietenkin jääkiekkoa kovasti katsotaan, mutta ei minun arjessa ole kauheasti näkynyt. Kyllä tuo vaimo on jotain maininnut, että ihmiset on tuolla... Ihmiset on... Heittäytynyt kerrostalojen ikkunoista niin. Ja päätoivuissa. No ei varmaan semmoista. Aseet osoittaa epäilyttävästi kohti omia aivoja ja kaikenlaisia jännittäviä sattumia löytyy kadun varrelta. Siellä ilmeisesti myöskin Kala Jussin päässä kissa yrittää osallistua keskusteluun. Joo, Vilmalla olisi kauhean hinku mennä ulos, mutta tuota... Ai jaa, mä ajattelin, että sillä on jotain sanottavaa ubuntusta. Harmillista. Vilma on ihan puhtaasti. Meillähän on 3 kissaa. Vanhemmuusjärjestö, tai sinne järjestöksen on meille tullut, niin Tyyne, Vilma ja Urho, josta viimeksi mainittu on muun muassa kaupungin komeen Kolle. Isäntänsä tullut. Että tuota... Ja Vilma on ehdottomasti niin mäkkäyttäjä. Okei. Koska Vilma tykkää monesti tulla tähän pöydälle, niin tuon näppäimistön ja näytön välillä katsoa hyvin läheltä Mac OS X:ään. Joo, joillakin kissoilla meillä on taas tällaista niinku elämää suurempaa sisältöä, mutta mikäs tässä? Tuolla äitini perheen luonakin on yksi kissa, joka on, kun on tietokoneella, niin joko se ryntää tuolille justinsa ennen kuin siihen aikoo istahtaa siihen tietokoneen ääreen. Tai sitten se hyppää pöydälle ja rojahtaa siihen näppäimistön päälle makaamaan. Joo, siis tuohon on aivan ehdoton paikka. Niin no tässä urhoilussa on tullut sen verran myöhempään, että meillä on ollut tuo läppäri käytössä, mutta kannettava siis, läppäri. Nimenomaan, jopa sitä nyt riittää hupia nuorisolle, niin Niin tosiaan tyttärillä oli semmoinen tapa, että kun se lämpeni läppäri jonkun verran, niin se oli aivan mahtava paikka. Kannettava läppäri. Näppäimistön päällä maata. Ja sitten tosiaan, kun siinä paineltiin nappia, ei välttämättä ihan siinä järjestyksessä, missä niin toivottiin. Niin joskus tapahtui ihan mielenkiintoisia juttuja. Joo, onhan näitä. Muun muassa mulla oli 286, jossa oli huippumoderni Windows 3.1 käyttöjärjestelmä, niin eräs tuttuni oli jonkun aikaa kylässä ja paineli sitten tiedostonhallinnasta mielenkiintoisia nappeja ja sitten yhtäkkiä ei käynnistynytkään Windows-käyttöjärjestelmä enää ollenkaan, mutta mä olin silloin vannoutunut DOS-käyttäjä, joten se ei harmittanut mua varsinaisesti kovinkaan paljon, mutta joo, ehkä kissoista ja DOSista kysymme sen sijaan Herkinon silmältä, että oletko sinä huomioinut uutta Ubuntua millään tavalla ja onko kiinnostanut noin niin kuin no, lähtökohtaisesti yhtään? Eipä kyllä oikeastaan. Että en ole huomioinut, että eilen kun katsoin noita aiheita läpi, niin siinä luin, mutta enpä ole muuten. En olisi muuten edes tiennyt koko asiasta. Ostitko sinä sen MacBook? Joo. Tämä oli viime kerralla puhetta. Paljon sille tulee hintaa Kanadassa? Sille tuli noin niinku euroiksi muutettuna tuossa niinku... Oho. Mielenkiintoinen luku tuommoinen pöhö. reilu 1800. Hillitse sitä tai jossain vaiheessa Kala Jussi tipahtaa tuolilta siellä toisessa päässä. Tuli loistu. Tuli loistava. Tuntuu, että siellä on... Muutkin on väsyneitä kuin minä tällä hetkellä. Mutta niin, kerro, eikö se ollut MacBook Pro, josta oli kyse? Joo, kyllä. Kyllä vain. Niin, eli reilu 1800 euroa. Joo, no sehän ei ole, siis oliks, minkä tehonen laitos siinä? No se on, mitä noita on tulla. No nyt Kalajussi tipahtaa kolme. Siellä ihan lopullisesti. Kolme mallia, niin se on se keskimmäinen malli. Joo, keskimmäinen malli on yleensä se paras vaihtoehto. Minäkin ostin silloin, kun mä ostin tämän Power Macin, niin mä ostin sen keskimmäisen mallin. Hengitä, Kalajussi, hengitä! Paljon tuumia. 15. Sehän on ihan se oli... pätäkkä kone. Sullahan on se, että kun se on ostettu sieltä Kanadaan maalta, niin siinähän ei ole näppäimistössä noin oletusarvoisesti näitä meidän iki-ihania skandinaavisia kirjainmerkkejämme. Kuten ruotsalainen O. Kuten ruotsalainen O, jota tarvitsemme arkipäiväisessä internetkäytössä jatkuvasti. Miten se näin niin kuin käytännössä ja onko se ärsyttävää? No, ei se nyt ole. Että kun mulla on nyt tässä suomalainen profiilia päällä, niin on se nyt välillä vähän, että kun... No, varsinkin nuo erikoismerkit, niin ne sitten löytyy jostain muusta näppäimistä, miltä se sehän näyttäisi. Että, joskin mä oon käyttänyt niin paljon suomalaisia näppäimistöjä amerikkalaisilla profiililla, että mä osaan noin aika hyvin henkilökohtaisesti. Varmaan siinäkin oppii. Mitä sulla on siinä vehkeessä sitten niillä kohdilla, missä meillä on äätööt ja ruttalaiset oot? Pilkut ja pisteet vai? Niinku, esimerkiksi Öön kohdalla on kaksoispiste, puolipiste ja miinus. No mitä sulla sitten sillä kohdalla on, missä on meidän puolipiste ja kaksoispiste ja miinus? No tuota. Siinä M:n vieressä on piste ja puolipiste. Ei kun siinä on pilkku ja puolipiste ja sitten siitä seuraava sivuun on jo, piste. M:n jälkeen täälläkin on pilkku, mutta sitten on tuota... Sitten on piste ja tuommoinen väkänen sen suuntaan. Sellainen väkänen, okei. No. Joo, ne väkäiset on tällä puolella tässä. Tuolla Z:n ja X:n paikalla. Mutta näppäimiä on saman verran vai että noita... Joo, kyllä niitä näppäimiä on yhteensä ilmeisesti saman verran. Kaikki on... onnistunut ihan asianmukaisesti. Mm. Kyllä on, että ainut mitä noita Mac OS X:n tämmösiä näppäinoikoteita en vielä ihan kaikkia tiedä, mutta mitä aikaisemmin olin käyttänyt. Esimerkiksi sitä, että kun jos on samassa ohjelmassa useita ikkunoita auki, niin kun niitä vaihtaa, niin... Se on omena ja sitten toi Shiftin vieressä oleva nappi. Mä en tiedä, mitä... Niin se oli nimenomaan... Pienempi, suurempi, ne hakaset. Niin. Mutta mä en tiedä, mitä se on amerikkalaisessa versiossa. Joo, mutta musta tuntuu, että... Varoituksen sana. Mä tiedän yhden kaverin, jonka piti kerran painaa omena hakaset, ja se painoi omena Z. Niin. Mä tiedän sen tyypin. Ai säkin tiedät. Mä tiedän sen tyypin, joo. Kertokaa kaverille, joka on käyttänyt iMacia vasta vuoden, että mitä tapahtuu, kun painaa omputset. Se on peruuta. Eli jaa. Kumoa. No niin. Elikkä kyseessä oli semmoinen tapaus, että oli tehty iso tiedoston siirto. Joo, nämä on näitä tarinoita varmaan. Tämä on näitä tarinoita justiinsa, ja tämä henkilö, joka oli tehnyt ison tiedoston siirron, sanoi, että hyvä, tämä on siirretty, voin poistaa alkuperäisen, ja painoi sitten omena Z, jolloin sitä ei ollut enää mistään, ja tämä kyseinen henkilö sen jälkeen sai hakea nämä tiedot uudestaan ihan omatoimisesti. Tämä henkilö on täysin henkilösalaisuuden pohjalta nimeltä mainitsematon Jani. Niin, tämä ei ollutkaan tämä kaveri, eli kävi kuule tällä lailla. Tämä ei ollut kaverin kaveri, ja hyvin lähellä oli, että tämän jälkeen se ei ollut edes kaveri. Niin onhan se, kun ajattelee toisaalta. Eikä nyt niin lähellä ollut. No joo. Minusta tuntuu, että Kalajussi meinasi sanoa jotain ja sitten lakkasi kohina. Pistikö se, tippuko se vai pistikö se mikrofonin kiinni? Mm. Syvä hiljaisuus. No, jatketaan. Me ollaan puhuttu jo, mitä me ollaan puhuttu? Reilu puoli tuntia eikä olla saatu vielä kuin yksi aihe käytyä läpi. Eli jos Linux-aiheilla vielä jatketaan, niin Nero Linux 3:n beta-versio on kaikille ilmaiseksi saatavilla. Beta-versioista kyse, mutta nykyisin nuo tahtovat olla aika vakaita ja hyviä nuo beta-versiotkin. Että jos hakee uuden Ubuntu, niin saman tien voi hakea uuden Linux, Nero Linux-versioonkin. Onko kukaan käyttänyt Neron Linux-versiota aikaisemmin, kun tämä numero 3 perässä kertoi siitä, että sitä on ollut 2 versiota aikaisemminkin saatavilla? Tämä on ainakin eka kerta, kun mä kuulen, että Nero olisi jollekin muulle alustalle kuin Windows. No sama juttu mulla, sen takia mä vähän mietinkin, että mikä tämä on. Tämä katsotaan täällä ihan sivulta. Ehkä se on joku markkinointikikka, kun meinaa, että jos ne laittaa siihen, että Nero 1. Linuxille, niin ei sitten kukaan osta sitä siinä vaiheessa, kun se tulee markkinoille, kun ne katsee. Niin, mutta ei siinä silloin olisi mitään numeroa. Siinä lukisi vain, että Nero for Linux. Nero for Linux 2008. Niin, yeah. Se voisi esimerkiksi olla Nero for Linux. Tai sitten se on Nero for Linux Premium tai Nero for Linux Professional. Professionalhan on se hieno, että se voi laittaa ihan mihin tahansa, tarkoitti se yhtään mitään tai ei. Mutta kyllä tämä... Eikö se mitään, että kuinka kauan ne on sitä kehittänyt sitten? What is Nero Linux? Katsotaan, mitä täällä lukee. What is Nero Linux? Ei täällä lue. No, ei siihen kannata jäädä nyt sen pitempään. Tässä on nyt se, mä kun tosiaan tulin tähän silleen, että mä olin tässä noin 5 minuuttia ennen lähetyksen alkua, niin mäkin on vähän, mulla on vähän taustatiedot, saattaa olla puutteelliset, pahoittelut siitä vaan kaikille, mutta eiköhän tässä nyt pärjätä. Nimittäin Google, joka on julistanut missiokseen, että emme tee mitään pahaa milloinkaan koskaan, niin onkohan he tehneet? Pahaa. Nimittäin Google on ostanut DoubleClickin. DoubleClickhän on tämä suurin bannerimainoksia laittava, jakeleva mainosfirma, joka sitten jakelee keksejä myöskin ystävällisesti surfailijoille ja näin pystyy seuraamaan ihmisten nimettömänä kyllä, mutta kuitenkin pystyy seuraamaan ihmisten surffaus. Taipumuksia, mikä on jo sinänsä mun mielestä vähän kyseenalaista, mutta nyt tähän sitten yhdistetään se, että Googlella on meidän kaikkien IP-osoitteisiin sidottavat hakutiedot ja niillä on myöskin Google Adit ja niillä on Google sitä ja Google tätä, niin nyt ollaankin sitä jo huutelemassa tuolla, että tämä on kyseenalaista, ne on jo ihan näin niin kuin yksityisyyssuojan kannalta, että tällainen yhdistäminen voi tapahtua. Kaiken kaikkiaan just niin kuin Googlella on tiossa meidän hakusysteemit sieltä IP-osoitteen perusteella, niin mä olen halunnut aiheuttaa pientä päävaivaa niiden markkinointihenkilöstölle ja tehnyt sitten semmoisia hakuja, joiden muodostaman yhdistelmän perusteella sen, mitä ne markkinoimiahan on tosiaan nähdä. Esimerkiksi tämmöisiä kalvanoidut naulat plus riittäväisäinen plus kevätsää. No niin. Että siinä sitten alkaa olemaan mielenkiintoista, että minkä näköinen on tuote, joka tämän ajatuksen perusteella halutaan minulle myydä. Se on varmastikin, jollekin se on selvää kuin päivä. Sitähän on puhuttu, että silloin kun... rautakauppa. Niin, Riitta Väisänen hän Riitta Väisänen on hevospitäjä Orimattilasta. Mitäs näitä oli vielä näitä lisää? Näitä kalvanoidut naulat. Kalvanoidut naulat. Kevätsää, eli toisin sanoen sinä olet massamurhaaja, joka haluaa keväällä oikean säätilan vallitessa murhata Riitta Väisäsen, tuon maanmainion hevostallin pitäjän Orimattilasta, kalvanoiduilla nauloilla. Ja varo vaan, Sigmund Freudilta. Varo vaan, niin FBI, CIA, valtiollinen poliisi, KGP ja Interpol ovat kyllä noin 27 sekunnin päässä kotioveltasi tällä hetkellä. Joo, tuonko näkis kaikkea sitä. Jaa, meillä soi oliikeluoto, kukahan liissillä on? Siellä. Oi että, onpa minulla paljon vieraita tänään tulossa. Mutta siis tästähän oli jo aikaisemmin, kun, mikä se oli, tämä maanmainio firma AOL hän julkisti kaikki hakutietonsa. Ja sanoi, että kyllä nämä voi julkaista, ei tässä ole mitään, nämä on nimettömiä. Mariko voitti. Yes. Tämän siis sai selvä. Mutta saako jatkaa? Ole hyvä. AOL julkaisi silloin, olikohan se kesällä, nämä hakutietonsa. Sanoi, että ei tässä mitään, nämä on ihan nimettömiä, mutta kaikilla oli identifiointinumero. Ja sitten tutkiva journalisti valitsi summan mutikasta niistä yhden numeron ja tutki niitä hakutietoja. Ja kahden päivän päästä hän soitti kyseiselle henkilölle ja kysyi, että onko nämä sun hakuja. Ja siellä oli joku vanhahtava tai vanhahko eläkeläisnaisihminen, joka sanoi, että kyllä. Juu, näitähän nämä ovat, minä olen hakenut. Eli hakujen perusteella pystytään pelottavan tarkasti myöskin identifioimaan, vaikka ne olisikin periaatteessa nimettömiä. Ja sehän on mielenkiintoista tässä, että tässähän ei ole mitään lakia. Siis mikään lakihan ei suojaa meitä DoubleClickin kekseiltä, eikä Googlen hakutiedoilta. Että ainoa, mikä pitää Google aisoissa, on heidän oma missionsa. Do no evil, eli älä tee ilkeitä asioita. Älä ole paha. Saanko kertoa anekdootin? Ei, saa. Sehän on Suomen eläinsuojelulaissahan on hyvin mielenkiintoinen pykälä. Tämä on mielenkiintoista. DoubleClickista ja Googlesta päästään Suomen eläinsuojelulakiin. Tämän on pakko olla jotain todella mielenkiintoista. Tuleeko tästä se seuraava vuh rip? Valitettavasti voi tulla, mutta se mitä mä yritin sanoa on se, että näistä laista tuli mieleen tämmönen, että tässä joku aika sitten radiossa oli tämmönen juttu, että joku mies oli laittanut johonkin koiraherkkuihin jotain partateriä ja jättänyt niitä tuonne johonkin. Eli se oli yrittänyt tämmöistä eläinrääkkäysrikosta. Mitä? Mutta sehän oli ystävällinen miekkonen, joka ajatteli, että koirilla saattaa kasvaa parta, mutta niille ei koskaan anneta partateriä, niin nyt sitten saa ruokaa ja partateriä, jolla he voivat sitten ajaa partansa, jos se on häiritsevää. Eikä tämä mies saanut siitä mitään, koska eläinsuojelulaissa ei ole tällaista, mikä eläimen, joku, mikä tämä nyt oli, yritystä tämmöistä. Vahingoittamisyritystä ei ole kirjattu niin, siihen lakiin. Niin, joo, mielenkiintoista. Mutta miten tämä liittyy Googleen ja DoubleClickiin? Se on. Se oli vain joku kumma johdannainen, mikä tuli mieleen tästä lakiasioista. No, en minä tiedä, mistä se tuli. Ei siinä mitään, mitäpä muutakaan puhujain kulma on kuin sitä. Mutta mikä mielenkiintoista myös. Jos ajattelette, että YouTube lähti $1.8 miljardilla, jos ette ole fuskanneet, niin arvatkaapa, kuinka paljon Google on maksanut DoubleClickistä. Mä olen fuskannut. Sä oot fuskannut, sä et saa osallistua. Mm. Koska siinä kysyt sen, se on joko huomattavasti paljon suurempi tai huomattavasti paljon pienempi, niin meillä se on huomattavasti paljon pienempi ja se on maksanut sitä 128 000 dollaria. 128 000 dollaria. Okei, mitäkäs, mitäs sanoo herra Kinosilmä, vai joudutko sinäkin jääväämään itsesi? Mä joudun jääväämään itsesi. Okei, mitenkäs Pauli? En kyllä osaa arvata yhtään. 3,1 miljardia dollaria. Elikkä siinä on, kertoo, että Googlella on takataskussa vaihtorahaa, jos toistakin, että lähtee firma, jos toinenkin. Ja myöskin Googlelta on tulossa PowerPoint-kilpailija Google, mikäs tää on? Google Presentations, elikkä tämmönen, miksikä näitä sanotaan, kun aina puhutaan vaan PowerPoint-esityksestä, mitä ne on oikeesti? Jaa. Sillä ei oikein, se on melkein tullut jo synonyymiksi se PowerPointti. Niin, se on synonyymi kaikille tylsille preseteistä tehdyille, templateista tehdyille kuiville esityksille. On, mikä se sitten on? No, tämmönen, no mutta kuitenkin, kyllä kaikki tietää mikä on PowerPoint, eli kilpailija tälle tulee Googlelta, ja se tulee osaksi tätä systeemiä, missä on jo nyt Google Docs, joka on Wordia vastaava, ja Spreadsheets, joka on Excelia vastaava, tällainen taulukkolaskenta. Ja Google Docs on sitten tietysti tekstinkäsittely. Onko nämä siis tämmöisiä netissä toimivia? Nämä on nimenomaan netissä toimivia ohjelmia. Että. Mä en ole ikinä tajunnut niiden ideaa. Kuka haluaa tehdä netissä vaikka Word-dokumentteja? No siinä on se, että se toimii sitten ihan joka paikassa, missä vaan on internet selain. Ja se on ilmanen, ja sä voit sinne sitten Googlen servereille tallentaa näitä muita. Että täytyy sanoa, että mäkään en ole koskaan lämmennyt sille sillä tavalla, että en mä, jotenkin kun puhutaan paljon, että kaikki ohjelmat siirtyy internettiin, niin en mä ole jotenkin, se on jo mun mielestä täysin naurettava se lähtökohta, että kaikki on koko ajan internetissä. En minäkään ole. Mä en luota Googleen yhtään, mulla ei ole siellä mitään. Sulla ei ole siellä mitään? Okei, eli kyseessä on erilainen nuori. Mikä? Ehkä haen sieltä joskus jotain. Joo. Sä tossa noin. No en mäkään kyllä ole lähtenyt ihan kaikkeen, että mulla on Gmail ja on Blogspot ja, mutta en mä näitä ole, en mä ole kauheasti käyttänyt, tietysti hautteen googlaa. Palveluita, ei niitä jaksa käyttää. Viime aikoina on ollut Gmail on varsinkin, sen jälkeen kun Gmail avattiin ihan kaikille, niin ilmeisesti kaikilla ei ollutkaan vielä Gmailia, koska se on hidastunut sen jälkeen huomattavasti, että jonkinlainen ryntäys sille silloin tapahtui. Mutta kyllä mä luulen, että asia kohenee. Ei se mun mielestä, tietysti täällä on aika räväkkä tämä yhteyden nopeuskin, että sekin vaikuttaa asiaan. Esimerkiksi haluat sähköpostin Kuulut taas kauhean hiljaa, ei meinaa saada mitään selvää. Ootus. Hetki. Oliko Skala-Jussilla jotain? Rakkaan äitimurille hommasin Gmail-osoitteen. Ja hän oli vankasti sitä mieltä, että se on kerta kaikkiaan sulla mahdottomuus oppia sitä käyttämään. Joo, siinä on, mä tykkään siitä, sen käyttölogiikasta, siitä, että se tekee näitä keskusteluja. Se musta selkeyttää huomattavasti tätä inboxia, varsinkin kun kerääntyy paljon postia, mutta mä oon huomannut, että monilla on sen kanssa vähän käynnistysvaikeuksia. Mutta niinhän se on, että Mäkkikin on ihan paskakone. Esimerkiksi kaikki on huono vehje. Gmailista ei saa imappina sitä mitenkään. Se tekee siitä jo huonon. Se on totta, sitä ei saa imappina, mutta mäkin käytän ihan sujuvasti poppina. Minä olen käyttänyt heavy metallina. No, rumpufilli. Hoo! Mä olen tässä miettinyt itsekseni, että minähän voisin niinku tätä hyvin alkanutta podcastien uraa. Mun tuli kerta kaikkiaan kolme segmenttiä jo saatu podpäivään rakennettua, niin voisin laajentaa sen, tekisin oman ohjelman tämmöisen stand-up-komiikka-ohjelman. Just jotakin älyttäviä puujalkavitsiä, mitä Arvo Ylppö jo kehdossaan sanoo, että nuo on vanhoja. Niin vain jorisisin peräkkäin. Se olisi varmaan valtava sukseen. Sitten Google haluaisi ostaa sen 9,3 miljardilla eurolla. Varmasti. Niillähän on tuota rahaa. Niin. Mutta mistä, puhuttiinko me jossain vaiheessa vielä jostain ihan aiheesta? Niin, Pauli, mitä sä käytät sähköpostipalveluihin, jos saan kysyä? No, oon ostanut siis Dumainin ja sen mukana tämmösen sähköpostihotellin, joka tosiaan mitä 16 euroa maksaa vuodessa. Ja siellä nyt ei ole edes kikoja tilaa, mutta no, se riittää. Ja sitten on erilaisten yhdistysten mukana tulleita ja sähköposteissa on tai puoli gigaa tilaa, että ne on riittänyt mulle. Joo. Palvelintila on 5 gigaa, että sinne saa sitten siirrettyä tiedostoja, jos tarvitsee. Joo, no ei, täytyy sanoa, että ei mullakaan nuo Gmail-tilit varsinaisesti täynnä ole. Että joo, kyllä riittäisi pienempikin. Joo, hei, Kalajussi. Sä menet Säröön. Siis sulta tulee jotain, tuo Skype-kökki, että otatko uuden yhteyden? Tarkistan, pieni hetki. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kohta se soittaa uudestaan, ja mitä sitten tapahtuu? Skype kaatuu. Skype kaatuu. Vai kaatuuko? Tässä on jo kerran. No niin, nyt. 3, 2, 1. Ja näinhän siinä kävi, että kyllähän se kaatu. Mutta mikäpä siinä? Eiköhän pistetä vähän pökköä pesään, niin. Eli siis Googlen PowerPoint-lisäys ei innosta ketään. Niin. Mä en käytä edes tätä perinteistä PowerPointia, enkä edes OpenOfficen tätä presentation-softaa, että en ole tarvinnut. Sama. Wordia käytän joskus. Mä käytän OpenOffice Writeria. Ja text edit on aika kova. Eli tää teksturi vai? Niin. Niinku suomalaisittain. Mutta koska meillä on nyt, meillä taitaa olla täysin mäkki tämä taas tämä panelistikuntamme täällä. Se on hämmentävää, että näin pääsee, niin suru-uutinen kaikille meille mäkkidikkareille. Leopard viivästyy edelleen. Tämä oli mun mielestä kyllä aivan loistava. Oliko loistava? Koska mä nyt tämän koneen juuri ostin, niin mä oon ihan mielissäni siitä, että se ei nyt ihan... Ei ihan heti ole vanhentunut. Huomenna julkaista, että... No mutta eipä tässä kauheasti kesäkuuta ne nyt ennustaa. Ja syy, mitä ne sanoo, on, että meidän on täytynyt laittaa niin paljon voimavaroja ja resursseja iPhonein kehittämiseen, että Leopard viivästyy. Onko minä ainoa, jonka mielestä tämä on täysin... Mikä se oli, mitä ne sanoi siinä Huba-veikoissa aina se että... Ei pidä paikkansa, ihan hevon kukkua. Niin, se... Niin, näinhän se jotenkin oli. Mutta mun mielestä, siis, kuinka todennäköistä on, että täsmälleen samat henkilöt olisi iPhonein tiimissä ja Leopardin kehitystiimissä. Että on, Apple kuitenkin on yhtiö, jolla tiedettävästi on muutama työntekijä. No iPhoneissahan pyörii kai Mac OS X. Jonkinmoinen Mac OS X. Niin, jonkinmoinen Mac OS X. mutta silti luulisi, että niillä on nyt softakehittäjät iPhoneille erikseen. Ja ylipäänsäkin mun mielestä, no voihan se tietysti olla mahdollista, mutta kuulostaa vähän erikoiselta. Onkohan tämä sarjassamme, että pitää saada joku syy, niin... Niin, luultavasti mä sanoisin ainakin, että selityksen makua, jos ei muuta. Kenen mikrofoni rutisee? Täällä joku huhuilee. Ubuntu-blogin Hebo täällä kertoilee, että kai sitä joskus pitäisi puhujainkulmaan uskaltautua, joten toivotaan, että näin käy. Mutta joo, mitenkäs... iPhoneistahan tuli puhuttua silloin, mutta se tulee Suomeen siis vuoden lopulla luultavasti joulumarkkinoille. Kiinnostaako ketään iPhone oikeasti? Kiinnostaa, mutta siitä tulee varmasti aika kallis. Siitä tulee hyvin kallis. Ei kiinnosta. Haluatteko perustella? Saa perustella. Voi sanoa vain siihen ensin. Kuka? Siis nyt pitää katsoa, Pauli. Siellä on jotakin selvittämään, kerro vain ensin. No niin, tuli huomattu, että kuinka käteviä nykypuhelimet on. Menin PIN-koodi perjantaina juuri ennen Helsinkiin lähtöä 4 kertaa vahingossa väärin. Ja tarvitsin PUK-koodin. Sen takia se kiinnostaisi, koska sinne on enää... Ei enää. Mietittiinköhän me Pauli? Katsotaan, kyllä se tuossa lukee. Mikrofoniongelma ilmeisesti. Pitäisi kuulua. Nyt kuuluu. Hmm. Äsken ei kuulunut. Selitin pitkään jo. Harmillista. No, eli tarvit PUK-koodin, mutta sen takia tuo iPhone on mielenkiintoinen, koska se liittyy jotenkin sen PUK-koodin. Niin siinä on se näppäinlukitus, semmoinen... Erilainen kuin näissä nykyisissä puhelimissa, mutta saman asian hoitaisi mikä simpukkapuhelin. Eli näppäinlukon takia kiinnostaisi iPhone. Se on luultavasti toimivampi. Se on hyvä syy ostaa 600 euron puhelin. Kieltämättä. Niin. Sitten tulee... Mitenkäs sitten, kun on sama tilanne, että on reissussa ja onkin kuunnellut yhden kappaleen liikaa, eikä siinä ole enää akkua, eikä siinä käy mikään no. järjellinen laturi. Eikö se lataudu aivan iPoditkin, ja mulla on iPodille verkkovilta laturi. Ei taida olla sama. Eikö siinä ole telakkaliitäntä? Ei ole sama. Siinä on telakkaliitäntä, mutta se ei ole sama. Tietenkään. No hei, niin siis ajattele nyt, ne ei voisi myydä sulle toista sellaista laturisysteemiä. Siinä no, toimisi kaikki. Tämmöisesti haman latuin. Olisi se liian helppoa tietty. Nimenomaan. Mutta kerropa Kalajussi, minkä takia sinua ei kiinnosta iPhone. No niin. Tämä taas saattaa varmaan johtua siitä, että tämmöinen kalatalouskoulutettu, tämmöisen miehen en ole kalatalouskoulutettu, se naurisi meidän tyttärät aikoinaan sen kalatalous, jossa mulle keksi oikeastaan olen valmentaja. Niin mulla on tällä hetkellä käytössä N70-malli, joka on niin monimutkainen jo, että niin mulle on tullut semmoisia samanlaisia ongelmia kuin näillä vanhoille ihmisille aikoinaan. Oli, että ei osattu käyttää puhelinta ja sen takia piti hommata Ringo. Niin miten sitten vielä, kun ajattelee, että niin kuitenkin iPhone, niin se keittää potut YMS, niin se on vielä astetta monimutkaisempi kuin tämä minun nyt tämän hetken puhelin, niin minä en ikinä oppi sitä käyttämään. Ja jos ihan rehellisiä olla, niin mulla ei ole mielenkiintoa alkaa harrastamaan puhelimen kanssa. Minä opettelen sen käytön ja haluan tehdä se mahdollisimman vaikeasti, vaan nimenomaan minä tykkään siitä, että puhelin toimii ikään kuin ajatus. Mutta mitäpä no, jos iPhone justiinsa on sellainen? Minä epäilen vahvasti, että iPhone ei kuitenkaan ole niin hyvä. Siis oliko sulla Nokia? Kyllä, minulla oli Nokia ja pyydän sitä anteeksi. Eipä ihme, että se on vaikea käyttönä sitten. Siis mun mielestä mahtavin kännykkätarina ja taas tällainen niin kuin erittäin asiaan liittyvä anekdootti tähän väliin oli se, kun tämä, mikä tämä on MacBreak Weeklyssä usein ollut panelisti, tämä Scott Bourne kertoi sitä, että ne oli Leo Laportin kanssa jossain, olikohan ne justiinsa Macworldissa tai vastaavassa liikkumassa, ja tota noin sitten joku kysyi, että et sä saanut mun tekstiviestiä? Se oli niin kuin, mikä? Tekstiviestiä, ja sitten tota no, se ei ole tiennyt, että mikä on tekstiviesti. Mä siis tänä vuonna. Ja sitten hänelle näytetään, että niin, että näissä nykyisissä puhelimissa on tällainen tekstiviestitoiminto. Se on niinku, oho! Ai että tämmönen käy. Sitten siellä oli, tietysti legendaarisesti siellä oli hyvin, hyvin iso määrä lukemattomia tekstiviestejä siellä, mutta no, sanotaanko Scott Bournen puolustukseksi, että amerikkalaisethan ei näitä tekstiviestejä harrasta käytännössä ollenkaan, että siellä se on aika kuollut meininki ollut aina, että se ei ole lähtenyt samalla tavalla kuin Suomessa liikkeelle. Se iPhone voisi olla siitä hyvä, että jos siis se näppäimistö siinä toimii, se kosketusnäytöllä oleva, niin se voisi olla hyvä, jos se siis toimisi hyvin. Joo. Mä mutta sitten sain tekstiviesti, mulla meni ajatus ihan kokonaan poikki. No joo, mutta ehkä ei sen enempää iPhoneista tässä välissä. Muuten puhelimista sen verran, että oletteko huomanneet Hessun blogilla, Hessu on ilmeisesti ostanut tällaisen N800 puhelimen, vaikka me sitä niin haukuttiin edellisessä puhujain kulmassa, että itse asiassa mulla on tuosta sisäpiirin tietoa. Ah, no kerro. Minä soitin Hessulle, se oli tekemässä Hessun kahvilaa ja halusin sinnekin sitten mennä maalastamaan tuon Santasportin kanssa. Ja se oli justiin keskellä teknologiasektoria, niin ei sen verran sano, että niin, no niin, tervetuloa Kalatalous Jussi, että olet keskellä teknologiasektoria, olen kehumassa tässä Nokia 800 mallia, internet, tablettia, bla bla bla, kaikkia muuta semmoisia sanoja, joita minä ymmärtänyt. Että mitä mieltä sinä olet tästä laitteesta? Niin yllättävää kyllä Kalatalous Jussilla ei kauheasti ollut siihen kommentoitavaa, mutta että kuitenkin Hessu Järvinen oli kehunut laitetta ohjelmassaan. Ohjelma, joka ehkä on jopa jo ilmestynyt, en ole sitten tsekannut iTunesia nyt hetkin. No, mitä tulee Hessu Järvisen ja laitteisiin, niin Hessu Järvinen hän pitää ihan kaikesta. Enkä sano tätä millään pahalla, eihän siinä mitään pahaa ole, jos pitää kaikesta, mutta ne on huomannut sellaisen taipumuksen Hessu Järvisessä. Että kyllä, ja Hessu Järvinen luultavasti käyttää vuositasolla jonkin verran pelimerkkejä erilaisten laitteiden hankkimiseen, mitä minä olen kuunnellut kanssa. Joo, kyllä sanoisin, että tämä Hessu Järvisen vuosittainen tällainen värkkibudjetti ylittää minun vuosiansioni moninkertaisesti, että siinä on tietysti sellainenkin ero, mutta täytyy sanoa, että vaikka mulla olisi saman verran pelimerkkejä, niin en silti ostaisi N800, koska se oli huono. Ja Jani oli samaa mieltä. Siihen ei tainnut kukaan siellä. Ei, se oli ihan kamala laite. Ja pörneistä kuin niin. Siihen ei kukaan tainnut oikein ihastua. Ei. Tätä tarvetta, että miksi? Miksi? Sitä täytyy kysyä Hessulta itseltään. Hessu ei ole paikalla. Miksi ei Hessu muuten ole paikalla? Eks 809 olisi ollut kahvilahetki? Kahvila oli tuossa aiemmin. Itse asiassa tuostakin voin kertoa sisäpiirin tietoa. Kerro ihmeessä. Hessu ei tee tänä päivänä live-kahvilaa, vaan ilmeisesti tälläkin hetkellä, niin joka eikö hetkinen, alkaako se 9 vai 8? 8. Joo, tässä lukee, että 8-9 kuuntelee. Niin, se on kyllä tulee ohjelma, mutta yllätys, se on nauhoitettu jo ennen. Se ei ole tällä kertaa suora. Vai niin, tällaista. Kaikkia minkin tiiä. Kaikki eivät ole yhtä. Kaikilla ei ole samanlaista työmoraalia kuin meillä, toisin sanoen. No joo, ei kiusata Hessujärvistä, vaikka Hessujärvinen onkin Hessujärvinen. Se on hyvä kiusata poissa olevana. Niin on, se on totta. Se on se internet-tabletti, mikä tämmönen... Nokia on, niin se vaikuttaa ihan hyvältä idealta ja muuta, mutta tosiaan se, että siinä on, eikö siinä ole se kosketusnäytöllä toimiva, kynällä toimiva näppäimistö, niin se vähän vie ehkä sitä. Joo, ja siis hirvittävän pieniä nappeja, jota sillä kynällä pitää sohia. Se ei normaali motoriikalla varustettu ihminen sitä pysty käyttämään. Ja pienessä kohonmenossa lauantai-aamuna vielä varmasti tosi hienoa. Tai mitä kohmeloista tulee, jos on kohmeessa ulkona kylmä, tai tulee sieltä ja sitten yrittää sillä sohia, niin sohasee sen kynän siitä laitteesta läpi. Oho, nykäsinpäs tässä nyt sitten kylmissä, niin... Niin silleen, meneeköhän tämä takuuhuoltoon? Tämä meni tästä läpi, tämä kynä. Meneepä siinä sitten lakkikorra selittämään. Ensinnäkin A, vakuutusyhtiön B, Nokialle, että tämmöinen homma nyt kävi, että miten kuule pystyisittekö? Niinpä. Mutta eiköhän ole aika pikkuhiljaa lopetella. Tässä on ollut hyvin vähän aiheita, hyvin paljon satunnaista. Kautta aikojen paras puhujien kulma. Minusta nyt tuntuu siltä. Tuntuuko siltä? On semmoinen kutina tuolla jossakin. Näin niin kuin ihan oikeastikin vai näin niin kuin huulenheitollisesti? Koska mä en ole ihan varma, joko tämä on kaikkien aikojen huonoin tai kaikkien aikojen paras. Ehkä minä kuitenkin kallistuisin siihen suuntaan, että miten tämä sanoisi nätisti, on ehkä ollut parempaakin tuotetta joskus tarjolla. No mutta hei, ainakin me jaellaan enemmän kopioita tästä kuin mitä Microsoft jakelee Vistaa Kiinassa. Nimittäin se täytyy tähän loppuun tietysti kertoa viikon hilpein teknologiauutinen. Microsoft ilmoitti myyntitulokset Windows Vistasta, mitä on Kiinassa myyty, 244 kopiota. Kyllä sille jo palakoille pääsee. Kyllä. Ja toivottavasti ne oli niitä Ultimate Vistoja. No sitä ei sanota muuten, että mitä versiota tässä on, mutta ei tähän ole oikeasti, tai eihän tähän onneksi ole käytetty kuin noin 20 miljoonaa dollaria markkinointirahoja. Että. Mutta tietysti kun tietää Vistan hinnan noin niin kuin kaupasta ostettuna, niin eikös ne 244 kappalettakin sen kata aika näppärästi. Ainakin jos katsoo noita hintoja, mitä kaupan hyllyllä on, jos siellä katsoo, että mitä Vista maksaa. Vistasta muutenkin. Se halvin versio ei eroa mitään siitä XP:stä, paitsi ulkoasultaan. Näinhän se on. Siinä ei ole mitään. Mä löytänyt sitä mitään. Siis tarkoitatko Home Basic-versiota? Joo, no Home Basic-versio on... Mä en tiedä, miksi semmoinen versio edes on. Ei kai sitä kukaan halua. Onkohan se, mikä tulee sitten olemaan se OEM-versio? Sehän kai tulee olemaan kaikissa koneissa esiasennettuna. Siis Home Premiumhan on se, mikä tulee pääasiassa esiasennettuna, että Home Basickiä ei kyllä näe oikein mistään. Sitä mä taisin koittaa, mä en huomannut siinäkään mitään eroa siihen XP:hen. Siis, no... Eihän siinä ollut sitä ironia vai mikä onkaan. Siis... En nyt tästä uudestaan, peruuttakaa kaksi puhujain kulmaa ja mä hehkutan Vistaa siellä, koska vaikka se onkin Windows, kaikki ne harmeinen, niin se on silti paras Windows-versio, mitä mä olen käyttänyt koskaan. Mikä on sinänsä ihan liian pieni? Mitä minä odotan? Kerro. Odotan sitä päivää, kun Windows-intoilija tulee mulle sanomaan, että oi, uusia juttuja, kato kun on tämmönen... näppärä hakutoiminto, tai sit tämmösiä kätketeet. Ihan tämmönen uusi käsittämätön juttu. Mä otan sitä päivää, koska tulee joku Windows-ihminen mulle vaahtoamaan tämmöisestä asiasta. Niinpä. Koska tämähän on nähty ja koettu jo Macissa jo vuonna 2000 jotain. Mutta hei, muista, että onhan heille sentään sen verran innovaatiota ollut, että Internet Explorer 7 on tuonut vallankumoukselliset välilehdet internetselaimiin. Jee, välilehdet, yes. Okei, mutta eiköhän ole korkea aika lopettaa. Kiitän taas kaikille osallistujille, ei tämä oikeasti niin huono ollut. Eihän, eihän. Ei, ihan hyvää settiä kai. No itse asiassa mitä kuuntelee ihmisten palautteita, niin ihmisistä tuntuu, että satunnaiset anekdootit ja sähläys on ihan yhtä mieluista kuunneltavaa kuin tuo sisältökin. Hiljainen uutisviikko, ei se ole meidän vika. Tosin kenen voin ottaa omaksi syyksi, olen vielä varmaan noista voiton riemuista niin vallattomalla tuulella, että minun syy on, että tehtiin näin huono jakso. No, ei nyt sen. Mä tulin 10 minuuttia tosiaan ennen lähetyksen alkua kerran. On pakko kysyä, mikä on Santa Sport? No niin. No ehkä tämä käydään läpi lähetyksen ohi, mutta kiitoksia tosiaan kaikille. Kiitoksia Pauli ensimmäistä kertaa kyydissä, mutta toivottavasti ei viimeistä kertaa, vaikka meininki oli ehkä hieman levotonta. Mikä on sinun kotisi internetistä vai onko sinulla sellaista? Löytyy, kyllä. Se on pauli.nieminen.biz. pauli.nieminen.biz. Ja herr Kinosilmä, kiitoksia sinullekin osallistumisesta sieltä Kanadan maalta. Kanadassahan on perinteisesti kylmä, siellä kävelee jääkarhut kadulla. Kyllä tämä. Suomessa niin ei ole, täällä on vain pingviinejä. Aivan, niin sielläkin on pingviinejä tosiaan. Ja myöskin kiitos Kalajussi. Joo. Onnea voitosta nyt, vaikka sen takia tulikin huono jakso puhujain kulmaa. Joten toisin sanoen, ei olisi kannattanut voittaa. Näin, mä muuten katoin sen teidän toiseksi viimeisen finaaliottelun televisiosta. Oletan, että sä olit siellä paikan päällä. Eli se, mikä tuli Rovaniemeltä. Niin. Siis neljäs finaali. Se oli niin, kyllä. Huonoin peli meiltä koko sarjassa. Okei. Okay. Se oli järkyttävää shaisea. Mutta siis sä olit ilmeisesti paikalla. Oli joo, mutta onnistuit loistavasti välttämään televisioruudussa näkymisen. Mikä on sinänsä pelkästään hyvä asia, että ei mennyt Suomessa kovin monta televisiota rikki. Niin. Niin kai sitten. Onko sinulla kotia internetissä? On, mutta se on vaivon nimellä, niin en uskalla sitä sanoa. Okei, no sitten ei kerrota sen enempää. Ja myöskin Jani, onko Janilla tällä hetkellä ollenkaan kotia internetissä? Ei ole tällä hetkellä, että pitäisi saada aikaa ja tehdä ja vähän projektia vääntää. Mutta kiitoksia joka tapauksessa ja anteeksi. Tämä on ollut tämänkertainen puhujainkulma ja se on nyt ohi.